से काजल मेनू वेके होगी ओ पागल फोटो खींच ऑटोग्राफ सेट इंस्टाग्राम ते लाइक करी जावे पे खाए हाय नी कुड़ी है काती को हद मित्रा दा पीछा प्लीज दे छड लिसन गर्ल तू होगी कमली केंदी मेरे जई होर ना